हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। तदमुत्र यदमोत्र तदन्ह्य मृत्यो समृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति अंगोष्ठ मात्रा पुरुषो मध्ययात्मनि तिष्ठति ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैततो अंगोष्ठमात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वैततो। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, जो यह है वही वह है, जो वह है वही यह है, जिसको हम अलग अलग करके देख रहे हैं, यह और वह। यह माने यह जीव, वह माने वह ईश्वर, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। अगर पृथक पृथक कोई देखेगा तो उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। तत्व की दृष्टि से दोनों एक है, और उपाय है मनसा एव, मन के द्वारा ही, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक जगह पर निषेध किया ना, यन मनसा न मनुतेर एन आहुः मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता वो तत्व है। और यहाँ पर कहा मनसा एव, इस पर बहुत ये ब्रह्म सूत्र में इस पर एक अधिकरण आएगा, इसी बात पर विचार आएगा पूरा विस्तार से। वहाँ पर प्रश्न यही होगा कि मन के द्वारा प्राप्तव्य है या नहीं। तो यहाँ कहा मनसा एव इदम आप्तव्य, मन के द्वारा ही यह आत्मानुभव प्राप्त होता है। और वहाँ पर दो जगह पर जैसे केन उपनिषद में मना किया यन मनसा न मनुतेर, और तैतरेय में कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये जो है पूर्व पक्षी होगा कि मन के द्वारा वो प्राप्त नहीं हो सकता। वहाँ पर समाधान किया गया, जो वहाँ पर मुख्य समाधान किया गया कि अशुद्ध मन के द्वारा वह ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसकी मनःवृत्ति मन बहुत ज़्यादा व्यवहारोन्मुखी है, ज़्यादा उसका व्यवहार में प्रपंच में ही जिसका मन लगा रहता है, बहिर्मुखता वाले को यह आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। भाष्यकार ने उसको यहाँ एक ही शब्द में कह दिया, आचार्य आगम संस्कृतेन, जिसकी बुद्धि अंतर्मुखी हो जाएगी। पहले भी आ चुका है ना, यस्तो विज्ञानवान भवति सामनस्का सदा सुचि, तो जिसकी बुद्धि अंतर्मुखी हो गई, थोड़ा ऐसणात्रय से उसका मन हट गया, उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह अनुभव में आता है। आगे कहते हैं यहाँ से जो एक प्रसंग बदला, पुनः अपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह, जिस ब्रह्म के उपदेश का प्रकरण चल रहा है उसी ब्रह्म का निरूपण पुनः किया जाता है। कैसा है वो, कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष, वह परम पुरुष अंगूठे के बराबर है। वहाँ पर कहा था ना, उस श्रुति को याद करो, हाँ, कि वह सा अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्ना परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति, याद आया ना। तो वह परम पुरुष सबसे श्रेष्ठ है, उससे परे और कुछ नहीं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म वही, सबसे महान वही, और सबका प्रत्यक आत्मा वही। वो कैसा है, वो कैसा है, तो यहाँ कहते अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे के बराबर, मध्य आत्मनि तिष्ठति, वह हृदय रूपी गुफा में, जीव के हमारे हृदय रूपी गुफा में वह अवस्थित है, हृदयाकाश में, हृदय कमल में वह विराजमान है। और जो वह है अंगूठे के बराबर, वह कहते ईशानम सारे जगत का स्वामी है, भूत भव्यस्य काल का भी वह स्वामी है, तीनों कालों का। जो उसको अनुभव कर लेता है फिर उसके भीतर कोई छुपाने की बात नहीं होती, न ततो बिजुगुप्सते, कोई घृणा की बात नहीं होती। एतद् वैतत्, यही वो तत्व है। एक एक जो सिद्धांत है ये दो ऋचाओं में, आप इसको इस दृष्टि से समझो। सृष्टि की प्रक्रिया सबने पढ़ी है ना, पंचीकरण सबने पढ़ा है ना, याद है ना? नहीं, पंचीकरण तो पढ़ा है ना हम शायद। जो पांचों महाभूत है उसके गुण अलग अलग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ठीक है ना। ये तो पांच महाभूत हैं, सूक्ष्म महाभूत, और उनके पांचों के गुण यही हैं। पांचों महाभूत तीन गुण वाले थे, सत्वगुण रजोगुण और तम, ये भी याद है ना। तो सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण बनी थी, रजोगुण से कर्मेंद्रियां और पांच प्राण बने थे। जो तमोगुण था पांचों महाभूतों का, उसका हुआ था मिश्रण, प्रसंग है याद है ना, मिश्रण हुआ था। तो वह जो पंचीकरण हुआ कैसे हुआ, तो उसमें बताया कि आकाश ने अपना आधा हिस्सा ले लिया और आधे का चार पार्ट किया और चारों महाभूत को बांट दिया, ऐसे था ना। फिर वायु ने अपना आधा रख लिया और अपने आधे का चार हिस्सा करके चारों को बांट दिया, यही ना, ऐसे था ना। तब फिर उसका एक हिस्सा आकाश में मिल गया वायु का, और आकाश का एक हिस्सा जो है वायु में आ गया, इस तरीके से। अब ऐसे चारों महाभूतों का आधा अपना है, पांचों महाभूत का आधा अपना अंश है, और आधे में चार औरों का अंश जुड़ा हुआ है, समझ आ रहा ना। आधा तो अपना है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व में आधा उसका अपना है, जो यह हमको दिखाई पड़ रहा है स्थूल, हाँ, इसीलिए कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। तो इसमें पृथ्वी में आधा अपना है और आधे में चारों महाभूतों का है, ऐसे जल में आधा अपना है उसका और आधे में चारों का हिस्सा है। तो आकाश जो हमको दिखाई पड़ रहा है इसमें अग्नि है कि नहीं, हाँ है ना। अगर पंचीकरणम की विधि समझा है तो ये जो आकाश हमको दिखाई पड़ रहा है तो इसमें अग्नि का भी अंश है, जहाँ हाँ नहीं, एक बटा आठ भाग, क्योंकि आधा तो आकाश का अपना हुआ और आधे में जो है चार महाभूतों ने दिया है ना, तो एक बटा आठवां हिस्सा, आकाश में 1/8 हिस्सा जो है वो अग्नि का है, इसी प्रकार से सब है, इसी प्रकार से सब में सबका है। तो यह जो हमको दृश्य आकाश दिखाई पड़ रहा है, स्थूल आकाश, इसमें अग्नि है। अगर 1/8 हिस्सा, इसका मतलब अग्नि सर्वव्यापक हो गई कि नहीं, ठीक है ना, सिद्धांत से समझना, अग्नि सर्वव्यापक हो गई, क्योंकि जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ अग्नि का अंश है। लेकिन हमको आकाश में अग्नि तो दिखाई नहीं पड़ रही, ये भी तो आकाश है बीच में, ये जो बीच में हुआ ये भी तो खुली जगह है, आकाश है, यहाँ तो खुली जगह, खाली जगह दिख रही आकाश, इसमें तो ना तो जल का हिस्सा दिख रहा है और ना ही अग्नि का हिस्सा दिख रहा है, यही ना। तो होते हुए भी सर्वत्र अग्नि सर्वव्यापक होते हुए भी सब जगह पर दिखाई ही नहीं, कहाँ दिखाई पड़ती है, जब आप चूल्हे में लकड़ी लगाए, आपने चूल्हे में लकड़ी लगाया और उस समय आपके उस काष्ठ में, उस लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हुई, तब आपको अग्नि दिखाई पड़ने लगी कि इसकी ऐसी लौ निकल रही है, ठीक है। तो वह जो अग्नि अब प्रकट हो गई आपके चूल्हे में, आग में लकड़ी से लगाने पर आपने उस अग्नि को देख लिया, तो वह अग्नि सर्वव्यापक होते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी, सब में समाया हुआ होता हुआ भी, उसकी अनुभूति कहाँ पर होगी, जब किसी किसी के माध्यम से, किसी या ईंधन के माध्यम से उसका कोई व्यक्त रूप प्रकट होगा, तब हमको दिखाई पड़ता है। नहीं समझ आया, सिद्धांत तो इतना तो समझिए, जब वह अव्यक्त अग्नि, सर्वव्यापक अग्नि, जब किसी सहायता से, गैस में फ्लेम जल गई तो आपने कहा जल गया, यही ना, जब किसी सहायक के द्वारा जब उसकी व्यक्ति हो जाती है, व्यक्त होने लगता है, तब आप देख जाते हैं अग्नि, उसके पहले अग्नि सर्वव्यापक है सिद्धांततः, लेकिन हमको बोध नहीं होता। उसी अब यहाँ पर जो, अगर इस लकड़ी में अग्नि ना होवे, इस रुमाल में अग्नि तत्व ना होवे तो भस्म हो जावे। अग्नि का गुण है रूप, अग्नि का गुण है रूप, तो इसकी जो आकृति बनती है वो अग्नि तत्व के कारण बनती है। ये जो जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, इसमें इसको चखो तो स्वाद आएगा, ये किसका हो गया, जल तत्व का हो जाएगा, यही ना। इसका जो एक वजन होगा, पृथ्वी तत्व का हो जाएगा। इसकी जो आकृति बनी हुई दिख रही है, अग्नि तत्व के कारण है। तो अग्नि सर व्यापक होते हुए भी हमको पता तब लगता है जब किसी माध्यम से वह व्यक्त होती है। उसी प्रकार से यह परम पुरुष सर्वव्यापक होते हुए भी उसका अनुभव अंतःकरण की उपाधि में ही होता है। सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत बार कहा जाएगा, हृदय में परमात्मा का अनुभव होता है, अंतःकरण में परमात्मा की अनुभूति होती है। तो वहाँ पर कहने का मतलब होगा कि वह परम सत्ता सर्वव्यापक है, सब जगह पर है अग्निवत, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका जो अनुभव है, उपलब्धि हृदय के भीतर ही होता है। इसलिए कहा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, वहां पर प्रकाश रूप, हाँ, अपने भीतर अनुभव होता है। भाष्य देख लेते हैं। अंगुष्ठ मात्रो, अंगुष्ठ परिमाणः, परिमाण कहते हैं नाप को, परिणाम मत बोल देना, अगर परिणाम बोल दिया तो बात बदल जाएगी। परिणाम, हाँ, परिमाण शब्द में जरा सा एक गलती हो जाए, हाँ, बोलचाल में भकभट बोल देता है आदमी ना, परिणाम बोल दोगे तो परिणाम मतलब होता है जैसे दूध का परिणाम हो गया दही, विकृत हो गया, हाँ, कोई वस्तु परिणमित तो होकर के कोई अन्य रूप में भाषित होने लगती, तो परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण माने नाप, हाँ, पैमाना, पैमाना नाप। तो अंगुष्ठ परिमाण, ऐसे अंगूठे के बराबर वह प्रकाश का अनुभव होता है अपने ही भीतर। कहाँ पर, कहते अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम तात छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत। एक एक शब्द पर देखना। अंगुष्ठ परिमाण माने अंगूठे के बराबर नाप वाला। कहाँ पर? हृदय पुंडरीकम, हृदय कमल में। हृदय, कई बार हृदय की चर्चा हुई ना, हृदय कहाँ पर? जहाँ पर हम हाथ रख करके और बताते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना, हृदय में, हृदय पुंडरीकम। यहाँ जो हाँ हृदय पर है, यहाँ पर तत् छिद्र वर्ती अंतःकरण उपाधि, ये अंतःकरण उपाधि में एक ऐसा जगह है। तात छिद्र अंतःकरण जिसको आप कह रहे हो, अंतःकरण रूपी उपाधि के अंतर एक जगह है। तात छिद्र, छिद्र माने वहाँ थोड़ी सी जगह है, किसके? अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण उपाधि के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हृदय है। अंगुष्ठ मात्रा अंगूठे के बराबर। नहीं समझ में आया? बोले अच्छा, बांस देखा है आपने? बांस देखा है? बांस में छेद होता है। कैसे होता है बांस में छेद? हाँ अच्छा, मान लो हम यहाँ गांठ है और यहाँ गांठ है, दो गांठ है, इधर से काटे और इधर से काटे, गांठ के बाहर काटे, तो बीच वाले में जो है छेद है कि नहीं? दिखाई तो नहीं पड़ रहा, दिखाई तो, हाँ यहाँ काट देंगे तो दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, अगर इस गांठ और इस गांठ के बगल बगल से काटोगे तो वो बांस के बीच में छेद है, लेकिन वह दिखाई हमको नहीं पड़ता। वो शिखर बांस पर्व मध्यवर्ती अंबरवत, जैसे बांस के भीतर वो खाली जगह होता है, आकाश कह लो, बांस अवच्छिन्न आकाश, बांस अवच्छिन्न आकाश हुआ ना, ऐसे ही अंतःकरण अवच्छिन्न जो आकाश है, अंतःकरण उपाधि से उपहित जो वह चेतन है, वहां पर उसी को कहा जा रहा है हृदय। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, अंतःकरण उपाधि है जिसका, अंतःकरण, अंतःकरण के अंतर्गत स्थान है और उपाधि बन गया अंतःकरण, उसके भीतर जो जगह है वहीं पर कैसा? अंगूठे के बराबर है। उसकी उपलब्धि स्थान है, उसका अनुभव वहीं पर होता है, वहीं पर अनुभव हो सकता है। यानी उस मंत्र को यहाँ पर मिला के रखना। उस वो मंत्र था ना, कौन सा था? नहीं, जहाँ पर वो था कि शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही इसको जाना जाता। हाँ, तो बिल्कुल अंतःकरण के भीतर ही है। नहीं, वो नहीं है, ठीक है। हाँ, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिनी, है ना, तो वहीं पर बिल्कुल उसी जगह पर। हाँ, अब इसको अपने आप थोड़ा विचार करना। वैसे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, वेदांती लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि श्रुति प्रतिपादित है, इसके आधार पर योग दर्शन का पूरा उनका दर्शन खड़ा हो जाता है। लेकिन सिद्धांत ये है कि अंतःकरण जैसे वह आका बांस की एक लेयर है, एक चौकोर है बांस, उसके अंदर छेद है, उसी प्रकार से अंतःकरण की जो उपाधि है वो अंतःकरण की उपाधि ने घट है, घट की दीवाल है ना, घड़े की दीवाल है, घड़े की दीवाल ने जितना आकाश घेर लिया उसको आपने क्या कहा? खटाकाश। वैसे अंतःकरण की उपाधि ने जितने चेतन को ग्रहण कर लिया उसको हम कह रहे हैं हृदय आकाश। अंतःकरण की उपाधि ने, साफ साफ देखना, तात छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि, स्पष्ट समझना, तात छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र फिर दृष्टान वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत। पंक्ति का भाव समझ लेना, भगवान भाष्यकार का कहना, तो अंतःकरण की उपाधि से जो अवच्छिन्न चेतन हुआ वहां पर ऐसे बिल्कुल प्रकाश स्वरूप अंगूठे के बराबर है। अब ये मत प्रश्न कर देना हमारा अंगूठा छोटा है, उसका अंगूठा बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी का अंगूठा मोटा होगा, किसी का अंगूठा कम होगा, तो कैसे छोटा बड़ा है? बोले वहाँ उपलब्धि स्थान है, वो अनुभव का स्थान है। इसीलिए कह दिया पुरुषा पूर्णम अनेन सर्वम इति। अब ये मत समझ लेना कि वहीं पर उतना ही है और कहीं नहीं है। श्रुति ने क्या कहा था? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, पुरुषा कहा, पुरुषा माने वहाँ पूर्णम अनेन, वहां रहते हुए भी सब जगह व्याप्त है। कैसे? जैसे हमने कहा अग्नि का दृष्टांत लिया, अग्नि चूल्हे में दिखाई पड़ रही है फिर भी अग्नि पूरे सृष्टि में व्याप्त है, क्योंकि आकाश में भी अग्नि है, वायु में भी अग्नि है, जल में भी अग्नि का अंश है, है ना। उपंचीकरण की विधि जब पढ़ेंगे तब तो पूरा, नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ आएगा। तो सब जगह व्याप्त होते हुए भी उपलब्धि स्थान हमारी कहाँ हो रही? चूल्हे में। हमने बच्चे से कहा आग लाओ, उसने पूछा कहाँ से लाऊं, तो हमने कहा चूल्हे से लाओ, उपलब्धि स्थान हुई। उसी प्रकार से पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वमित, सब जगह पूरी तो हो रहा है, सर्वव्यापक होते हुए भी यहीं पर कहाँ? मध्ये आत्मनि शरीरे तिष्ठति यः, तम आत्मानम ईशानम भूत भव्य से विदित्व न तत् इत्यादि पूर्ववत। करे मध्ये आत्मनि, मंत्र में यहाँ पर आत्मनि शब्द लिखा होगा, है ना, देख लेना मंत्र में आत्मनि है ना, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्य आत्मनि लिखा है ना, तो आत्मनि का अर्थ हुआ शरीरे। भाष्य में देखो क्या लिखा है, मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति। अब यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा ना ले रहे हो कोई, अगर कोई मान लो भाष्य ना पढ़े, शांकर भाष्य छोड़ दे दूसरी परंपरा वाला, हमारी परंपरा से अलग कोई शांकर भाष्य को ना माने और वो कहेगा देखो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्य आत्मनि, आत्मा के मध्य में वो परम पुरुष है, तो उसकी ऐसी व्याख्या करेंगे वो लोग कि आत्मा माने जीवात्मा। आत्मा कहेंगे वो, फिर वो कहेंगे यह जो जीवात्मा है, जीव है, इसके बीच में वह परम पुरुष स्थित है। हाँ, अब ये द्वैतवादी हो जाएगा। इस वो परम पुरुष ईश्वर सर्वव्यापक तो है, सर्वव्यापक है, लेकिन वो जीव के बीच में है, उससे अलग, उसको एक मत समझ लो। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कहा जाएगा। तो यहाँ पर आत्मन माने शरीरे, बिल्कुल स्पष्ट भगवान भास्कर करें, मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, इसी शरीर के भीतर, इसी शरीर के भीतर अंतःकरण की उपाधि के बीच में हृदयाकाश है, वहीं पर प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। यह तम आत्मानम, अब जिसने उसको समझ लिया, वहां पर उसको समझा अपने परम स्वरूप को, अपने परम स्वरूप को समझा, कैसा समझा? उस परम पुरुष को, प्रकाश रूप आत्मा को, तो ईशानम भूत भव्य से क्या समझा कि ये तो यही सबका स्वामी है, यही भूत भव्य से तीनों काल का, भूत भविष्य वर्तमान सबका स्वामी यही। ये मंत्र पहले भी आ चुका है, ये नीचे की लाइन का भूत भव्यस्य वाला, हाँ, कि वो भूत भविष्य और सबको भी वो जानने वाला है, वो ढूंढ लेना। तो हाँ हाँ, तो उसको यहाँ भाष्यकार ने कहा पूर्ववत। हाँ, तो ये सब ऐसा विदित्व, ऐसा जो जान लेता है, फिर पहले भी आया था ना, ना ततो बिजगुप्सते, जो ऐसा जान लेता है ईशानम भूत भविष्य ततो ना बिजगुप्सते, पहले आया हुआ था। हाँ, देख लो इसी में है भगवान भा, हाँ पांचवा मंत्र, हाँ पांचवा मंत्र ज्यों का त्यों है, ईशानम भूत भव्यस्य न ततो बिजगुप्सते, ईशानम भूत भव्यस्य न ततो बिजगुप्सते, ये मंत्र पांचवें, पांचवा ज्यों का त्यों है। अरे हम अभी बारहवा पढ़ रहे हैं, आप तेरहवा क्यों जा रहे हो? तो देखो, तो भाष्यकार देखो कह रहे हैं जो बात एक बार हम समझा चुके हैं उसको फिर क्यों लिखें? हाँ, तो ऐसा इत्यादि पूर्ववत वहाँ का पर जो हमने इसकी व्याख्या किया है, हाँ ना ततो बिजगुप्सते, उसका अर्थ यहाँ पर समझ लो। फिर वो कभी कुछ किसी चीज़ की ना गोपयितुम इच्छति, कुछ छुपाने का भाव नहीं रहता, क्योंकि सब में अद्वैत का भाव हो गया, घृणा का भाव नहीं रहता, तू तेरा मैं मेरा का भाव नहीं रहता और अपनी महिमा में हो जाता है। तेरवा फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, उसी मंत्र का भाव फिर से है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य सयेवाद्य सावुष्वः एतद्वै ततो। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः, ये पहले के जैसा है, अंगूठे के परिमाण वाला वो परम पुरुष भीतर है हृदय आकाश में, कैसा है एक दृष्टांत दिया। यह दृष्टांत बहुत बढ़िया दृष्टांत है, दीपक जलाओ, है ना, दीपक जलाओ, जब दीपक जलाते हो तो उसकी लौ सीधे ऊपर उठती है, उल्टा भी लटकाओ दीपक को तो भी लौ किधर जाएगी, जला के देखना किसी लकड़ी के ऊपर की तरफ, कपड़ा बांध के मिट्टी का तेल लगा के जलाओ और हाँ लकड़ी को यूं करो, दीपक की लौ ऊपर जाएगी ना, तो दीपक की जो लौ होती है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ये पहली चीज है ना। ऐसे ऐसे साधक को होना चाहिए कि हमेशा ऊपर की तरफ उठे। हाँ, कोई अगर लकड़ी को उल्टा भी लटकाता है, उल्टा भी लटकावे तो भी दृष्टि कहाँ पर होवे, ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ आया भाई, दीपक है प्रकाश, चाहे किसी का भी ज्योति उसकी किधर होती है, हमेशा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। हाँ आकाश की तरफ हमेशा, करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, माचिस की तीली जलाओ उसकी जो ज्योति होगी किधर की तरफ उठेगी, उल्टा कर दो, टेढ़ा कर दो, दाएं बाएं कर दो, किधर जाएगी, हमेशा ये ज्योति का एक स्वरूप है। हमेशा साधक को इससे सीखना चाहिए कि कभी कभी घर वाले फंसाते हैं परिवार में, शादी कर ले तेरा भला होएगा, अड़ोसी पड़ोसी समझाते हैं, है ना, ये मतलब वो लकड़ी को टेढ़ा करते हैं, यूँ हो जाए, वहाँ हो जाए, यूँ हो जाए, जो साधक होगा वो कैसा होगा, उसकी लौ किधर जाएगी। हाँ, लेकिन जो अगर भक्त तो होगा, साधक होगा, उसकी लौ किधर जाएगी, सब सब फंसाएंगे, परिवार वाले, नाते, रिश्तेदार, रोना गाना। हाँ, जो ज्ञान स्वरूप है वो नहीं, मुझको तो इसी पर चलना, ऊपर की तरफ। ये बाहर की जो दीपक है, इसकी एक बात है कि इसको कोई ना कोई ईंधन चाहिए, चाहे लकड़ी हो, चाहे और उसको तेल होवे, चाहे गैस होवे, कोई ईंधन चाहिए, ईंधन से वह ज्योति जलेगी, बिना ईंधन की ज्योति नहीं जलेगी। जब उसमें ईंधन लगता है तो उसके साथ में जब उसकी ज्योति जलेगी तो कुछ ना कुछ कार्बन उत्सर्जित होगा, एक कार्बन उत्सर्जन, हम साइंस की भाषा हो गई ना, ऐसे बोलते हैं ना उत्सर्जित। हाँ, तो वो उससे धुआं उठेगा ना, क्योंकि ईंधन से जल रहा है, चाहे मिट्टी का तेल से जल रहा है, पेट्रोल से जल रहा है, कैसे भी जल रहा है, तो उससे जो है धुआं उठेगा, वो धुआं ऊपर काला काला उठेगा, कोई भी लौ होगी। आप ऐसी ज्योति की कल्पना करो जिसमें वह कोई धुआं ना उठता हो, उसको ना तो कोई ईंधन चाहिए और ना ही धुआं उठता हो और प्रकाश समाचम चमक रहा हो। हाँ, उसको अब उसको जो है रुई की बाती की जरूरत नहीं है, हाँ उसको मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं है, हाँ फिर भी वो प्रकाश उठ रहा है, उसमें से कोई धुआं नहीं उठ रहा है, फिर भी प्रकाश स्वरूप है। ऐसे अगर प्रकाश की कल्पना करो तो वह अपने आत्मा का प्रकाश है। एक दृष्टांत आप लोग कभी समझ सकते हो, मणि का दृष्टांत दिया जाता है, कोई कोई मणि है जो रख दिया जावे तो अभी भी अगर डायमंड वगैरह भी है ना तो उसमें इतना नहीं है, हीरा के ऊपर जब प्रकाश लाइटों के किरण पकड़ती तब उस चमकता है, नहीं अनुभव है ना, हीरा देखा ही नहीं होगा, क्या पता हीरा देखा ही नहीं होगा, हीरा वगैरह है अगर उसको पहन के कहीं पर पार्टी में हाल में चले गए, तब उसके जो हाथ में गले में डायमंड होगा वो लाइट पड़ता है तो साइन करता है। हाँ, कई अब चूंकि उसके जो जितनी कटिंग है उतना कीमती है, तो ऐसे ये जितनी चीजें हैं वो स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं, बिल्कुल अंधेरे में रख दो, घुप अंधेरे में कोई प्रकाश ना हो तो हीरा आपको नहीं पता लगेगा। आप अंगूठी रख दो हीरे से जड़ी हुई, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक ऐसी मणि की कल्पना करो, जैसे हम लोगों के यहाँ नाम है चिंता मणि, श्यमंतक मणि, नाग मणि, है ना, नाग मणि, ऐसी मणि जो स्वयं प्रकाश करती हो, उसको बाहर से किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, रखा और प्रकाशित हो रहा है। बोले बिल्कुल वैसे ही अपने आत्मस्वरूप का है, ज्योति ही इव अधूम कहा, प्रकाश है लेकिन कोई ईंधन नहीं, कोई धुआं नहीं, कौन है, नीचे की पंक्ति समान है, वही वही सबका स्वामी है, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान का स्वामी है, सायेव अद्य वही अभी है, अभी आप वही हो, वही कल भी रहेगा, वही आत्मा है। भाष्य देखते हैं, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योति ही इव अधूमको अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष परत्वात्। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा वह परम पुरुष अंगूठे के बराबर है, ज्योति ही इव अधूमको, ज्योति के ज्योति ऐसी है, प्रकाश ऐसा है जिसमें कोई धुआं नहीं है। भाष्यकार एक शब्द लेते हैं यहाँ पर है, ज्योति इव अधूम कहा, भाष्य में पंक्ति अधूम का, भाष्यकार कहते हैं जहां पर अधूम का है, मंत्र में ऐसे लिखा है अधूम का, तो इसको अधूमकम करके समझो, ये अभी व्याकरण की बात है, ये व्याकरण की बात है, क्यों, क्योंकि ज्योतिष परत्वात्, जो ज्योति शब्द है, ज्योति शब्द वह उसका विशेषण है, अधूम का शब्द जो है वह अधूम का, वह किसका विशेषण हो रहा है, ज्योति का, तो ये नपुंसक लिंग में होने के कारण इसको अधूमकम समझ लो, काटपीट नहीं करना है, वो वेद है वो ऐसे है, लेकिन इसको अधूमकम ऐसा करके अर्थ समझो, क्योंकि ज्योतिष परत्वात् ज्योति शब्द का वो विशेषण है। तो ऐसा अंगूठे के बराबर परम पुरुष है। देखो, यस्तु एवं लक्षितो योगवीर हृदय ईशानो भूत भव्यस्य सायेव नित्यः कूटस्थ अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमाना सा उषो अपि वर्तिष्यते। करें यस्तु एवं, जो इस प्रकार से लक्षित किया जा रहा है वह योगवीर हृदय, योगियों को हृदय में अनुभव होता है। भाई अब देखो, शब्द भगवान भास्कर ने लगा दिया ना, योगी भी, योगियों के द्वारा हृदय में उसकी अनुभूति होती है। अब इस पर योग साधना करे कोई, समाधि लगावे, फिर उसके पूरे अंग हैं कहाँ तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, फिर समाधि में भेद होगा सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, समाधि के भेद हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, तो वहां पर जावेगा तो समाधि लगावेगा तो अपने हृदय में ऐसे वो अनुभव करेगा। फिर अब एक बोध होगा शास्त्र से आचार से, क्या ये जो हृदय में हमने अनुभव किया वही ईशाना भूत भव्यस, वही सबका स्वामी है, सबका संचालक वही करता है, तीनों काल का स्वामी है, सायेव नित्यः वो नित्य है, यह जो प्रकाश स्वरूप अपना आत्मा है नित्य है, नित्य माने कूटस्थ है, कभी कोई इसमें हलचल नहीं होती, कभी विचलन नहीं होती, ना किसी पाप से लिपायमान होता है ना पुण्य का करता है। अद्य इदानीम प्राणी सुवर्तमाना, मंत्र में अद्य शब्द कहते हैं अभी जो जीवित हो, जो वर्तमान में जीवित हो, जो वर्तन कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, आप सबके भीतर वही परम पुरुष है, और साहु स्वाहा अपि, कल भी वो रहेगा, यानी उसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता। अभी भी है और कल भी, पहले भी था लेकिन आप जाने नहीं, उसको अनुभव नहीं किए। अब है, अब अनुभव कर लो, जान लो साधना करके, आगे भी नित्य है, कूटस्थ है वही। आगे कहते ना अन्य तत्समो अन्यश्च जनिष्य इत्यर्थः, ना अन्य उसके अलावा और कुछ भी नहीं, तत्सम उसके बराबर कुछ नहीं है, उसके बराबर कुछ और उत्पन्न ही नहीं हुआ, केवल अपना यही आत्मा ही है, अपना आत्मा ही रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना होगा, और कोई दूसरा पुरुष नहीं होता। अंतिम अब इसको जो है इस सिद्धांत का जो है निष्कर्ष निकालते, अनेन न अयम अस्तीति चायक इति अयम पक्षो न्यायतो अप्राप्तो अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रतियुक्तः तथा क्षणभंगवादश्च। अनेन इस श्रुति वाक्य के द्वारा जो एक प्रश्न किया था नचिकेता ने सबसे पहले कि ये शरीर के मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, मन को वहाँ ले जाओ ना, आत्मा होती है शरीर के मरने के बाद, मंत्र याद हुआ, एयम प्रेते देखो मत इस समय नो नकल, हाँ एयम प्रेते विचिकित्सा चाहिए अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके हे तद विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश बरस तृतीय। क्यों नहीं याद करते हो, कहाँ तो वहाँ पर है ना, अस्तीति एके ना अयम अस्तीति चैके, कुछ लोग कहते हैं है बचता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी रहता नहीं, तो उस देखो भाष्यकार को सब उपस्थित है, फटाफट के समय कहाँ का उदाहरण लेना है पूरा, सब का सब चारों वेद उपस्थित है। ना अयम देखो ना अयम अस्तीति, वो शुरुआत में जो प्रश्न किया था नचिकेता ने कि जो लोग कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं रहता, इस पक्ष का न्यायतः अप्राप्तः, तर्क से युक्ति से यह बात सही नहीं है, पक्का कर दिया है। और स्ववचने श्रुत्या, श्रुति भगवती ने अपने वचन से भी इसका खंडन कर दिया। क्या कह रही श्रुति भगवती, सा अद्यापि आज भी है और स्वह वो कल भी रहेगा, है ना, मंत्र में है ना, सा एवाद्य सा उ स्वह, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। इसका मतलब श्रुति भगवती ने अपने ही सिद्धांत वचन से इस बात को पक्का कर दिया कि ये जो लोग कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं रहता वो बात ठीक नहीं, खंडन कर दिया, है ना, ठीक है। यहाँ दो चीज कहा, न्यायता माने तर्क से सिद्ध कर दिया गया है, पूर्व में ही तर्क से बहुत तरीके से सिद्ध कर दिया गया है, और एक ये पक्ष इसका खंडन कर दिया गया कि कुछ नहीं बचता, और दूसरा एक पक्ष का खंडन कर दिया श्रुति ने क्षण भंगवादश्च। ये जो क्षण भंगवाद है ना, ये बौद्धों का एक मत है, बौद्धों के चार मत हैं, उन चार मत में से एक का मत है जिसको कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। क्षणिक विज्ञानवाद, हर वस्तु इस क्षण में, ये वस्तु नष्ट हो गई अगले क्षण में बिल्कुल नई वस्तु है, हाँ इस प्रकार से उनका क्षणिकवाद होता है। तो वस्तु वर्तमान में जो दिख रही वो नष्ट हो गई और अगला क्षण बिल्कुल नया क्षण है, ये वृत्ति नष्ट हो गई अगली नई वृत्ति है, इस प्रकार से क्षणिक विज्ञानवाद है। वो कहते हैं इतना तेज धरातल, इतना तेज प्रवाह चलता है इसलिए हमको नित्य लगता है, ऐसा उनका मत है, श्रुति भगवती ने उसका खंडन कर दिया। अब वो कभी एक आध बार कभी हमने दर्शन को पढ़ाया था, कुछ लोग थे शायद उसमें बीके सिंह वगैरह, तो वो उसमें विस्तार में वहाँ जाना पड़ेगा, फिर कभी देखा जाएगा। क्षण भंगवाद, विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद, ये बौद्ध दर्शन का एक मत है, उनकी चार शाखाओं का एक मत है, उसका भी यहाँ खंडन हो गया। पुनः अपि भेद दर्शन अपवादम ब्राह्मण आह। अब फिर भी श्रुति भगवती, हाँ, भेद दर्शन अपवादम, जो भेद दर्शन करता है, भेद बुद्धि वाला है, पहले क्या कहा था, जो भेद बुद्धि वाला होगा बार बार जन्मेगा और मरेगा, उसी बात को फिर से भगवती श्रुति उपदेश देती हैं। यथोदकं दुर्गे बृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। मंत्र का ही अर्थ समझो, यथा, यथा माने जैसे, उदकम माने जल, दुर्गे बृष्टम बहुत कठिन स्थान में, बहुत कठिन स्थान में, ऊंचाई पर, कहाँ पर, पर्वतेषु, पर्वत पर जैसे पानी की बूंद पड़ी ऊंचाई पर, हाँ, यथा उदकम दुर्गे पर्वतेषु बृष्टम, ऊपर बरसात हुई तो पानी की बूंद चोटी पर पड़ी, तो उसके बाद वो पानी की चोटी, वो पानी की बूंद क्या होगी, विधावती, फिर नीचे की तरफ वो पानी की बूंद दौड़ेगी। अब धीरे धीरे नीचे दौड़ते दौड़ते अचानक वह पानी की बूंद नष्ट हो जाएगी, जल की धारा नष्ट हो जाए, कोई कोई जल की धारा होगी जिसको नदी मिल जाएगा और नदी से आएगा, नहीं तो नष्ट होने का मतलब है कि वो उस वहीं पर सूख जाएगी, वो पर्वत के अंदर चली जाएगी, यही ना, नष्ट होने का मतलब यहाँ पर इतना ही है, नष्ट होने का मतलब कह देना कि फिर एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता, पानी कभी नष्ट नहीं होता, उस दृष्टि में जैसे जो पानी की बूंद हमको दिख रही थी जब ऊंचाई पर पड़ी, तो ऊंचाई पर पड़ के थोड़ी दूर तक नीचे आती है और फिर वहीं पर सूख जाती है, नष्ट हो जाती। एवं धर्मान पृथक, यहाँ धर्मान माने जीव, यहाँ धर्मान माने जीव, इस प्रकार से बिल्कुल इसी तरीके से जो जीव है, जो जीव है वह पृथक पृथक पश्यन, जो अलग अलग देखता है, तानेव अनुधावती, उसी के जैसे दौड़ेगा और नष्ट हो जाएगा, जैसे कैसे पानी की बूंद, कौन नष्ट हो जाएगा, जो अपने आप को दूसरे से अलग देखेगा, पृथक पश्यन, भेद बुद्धि वाला, नाना नाना युपश्यति, अलग अलग देखेगा, नाम रूप का भेद देखेगा, वो इस प्रकार से पानी की बूंद के जैसे नष्ट हो जाएगा। यथा उदकम, यथा उदकम दुर्गे दुर्गमे देश उत्सृते बृष्टम सिक्तम पर्वतेषु पर्ववत्सु निम्न प्रदेशोषु विधावती विकीर्णम सद विनश्यति। करें यथा उदकम, जैसे जल, दुर्गे माने दुर्गमे देश, बड़े ऊंचे कठिन देश में, और उत्सृते ऊंचाई पर, पर्वत के ऊपर, बृष्टम बरसात हुई, सिक्त पर्वतेषु पर्ववत्सु, और उसमें भी थोड़ा ऊंची चोटी पर वर्षा हुई, चोटी पर वर्षा हुई, तो वह पानी की बूंद निम्न प्रदेशेषु विधावती, नीचे की तरफ पानी की बूंद दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते विकीर्णम सद विनश्यति। अब ज़्यादा पानी नहीं था तो नदी नहीं बन पाया, तो वहीं पर वो सूख जाता है। एवं धर्मान आत्मनो, एवं धर्मान, इसी प्रकार से धर्मान माने आत्मनो जीव, भिन्नान पृथक पश्यन, जो भिन्न भिन्न अलग अलग देखता है, पृथक एवं प्रतिशरीरम पश्यन, सभी अलग अलग देख करके भेद बुद्धि वाला, तानेव शरीर भेद अनुवर्तिनो अनिधावती, वही भेद बुद्धि वाले शरीर को ही बार बार प्राप्त करेगा जीव, जिस जीव की, देखो धर्मान आत्मनो, जो जीव भिन्नान पृथक अलग अलग देखता है, पश्यन पृथक एव प्रतिशरीरम, अभी देख रहा है कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ ऐसा देख रहा है, तो वही तानेव वैसे ही फिर से अगला शरीर पाएगा, फिर से अगला शरीर पाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे थे अलग अलग, तो अगली बार फिर अलग अलग देखो, फिर अगली बार अलग अलग देखो, तो अनुधावती बार बार ऐसे पुनरपि जननम पुनरपि, बस ओ भेद बुद्धि यहाँ थी तो अगले जन्म में भी भेद बुद्धि बनाओ और क्या। ये भाई जो जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसे संस्कार होता है, उसको वैसे काम बता दिया जाता है, जिसका जैसे काम संस्कार होगा। जैसे हम लोगों का है प्रवचन करने का संस्कार, जहाँ भी जाएं, किसी भगत के घर जाएं, महाराज 5 मिनट को सुनाई दो, यही तो ना। अब प्रवचन का संस्कार है तो जहाँ महात्मा जी गए क्या करो, महाराज 5 मिनट। हरियाणा और पंजाब की तरफ तो भोजन का न्योता भी देंगे तो बिठा देंगे पहले घर पे आए महात्मा जी, उधर खास करके पंजाब हरियाणा भोजन का निमंत्रण है दोपहर में, मंच पर घर ले आए, कुर्सी उर्सी मंच पर बिठा दिया, फिर सब लोग टीका उका पूजा उजा करेंगे, फिर घर की दादी जो सत्संगी थी वो आके बैठ जाएंगी हाथ जोड़ करके, फिर बच्चा बच्ची बेटा बेटी परिवार सबको बिठा देंगे, बहुओं को, महाराज ये लोग नहीं आ पाती हैं कुछ इनका भी उद्धार करो, मतलब 15 मिनट पहले सुनाओ तो रोटी मिलेगी आपको। अगर नहीं प्रवचन सुनाया तो ये महात्मा फिर अच्छे है नहीं, तो क्यों हम लोगों को वो संस्कार है तो सुनाओ वहाँ पर, यही ना। क्या वो नहीं समझ आ रहा क्या? अरे आप लोगों को तो पक्का है, आप जहाँ भी चली जाओ, जहाँ भी चली जाओ, अरे थोड़ा दो रोटी सिखवा देना राजेश्वरी। बिनता जरा वो काम है ना, जहाँ भी चल जाए, चाहे मायके जाऊँ तो भी मायके तो अब राजेश्वरी आँख छुपा रही है हाँ, क्योंकि अभी इनको बुढ़ापे में भी मायके याद आता है हाँ, मायके जाओ तो भी थोड़ा चावल बिंदा हाँ एक कर देना हाँ, ये सब्जी छिलवा देना, कुछ ना कुछ रसोई का काम है कर दे, क्यों क्यों जो भी जाएगा जो भी तो फिर तो ये तो जैसे देखने की दृष्टि है वैसे आपको लोक मिलेगा। तो वही कह रहे हैं देखो स्पष्ट है पूरा का पूरा, भिन्नान पृथक पृथक पश्चन पृथक यहाँ एवं धर्मान आत्मनो भिन्नान पृथक पश्चन, इस प्रकार से जो देखता था अलग अलग जीव पृथक एव प्रति शरीरम, सब शरीर अलग अलग हैं, उनके भीतर का वो आत्म जीवात्मा अलग अलग है, तो तानेव शरीरम भेद अनुवर्तिनो, तो वैसे आगे भी उसको अनुवर्तन होगा, आगे भी उसको वैसे शरीर मिलेगा अनुविधावत, वैसे दौड़ेगा शरीर पाने के लिए वो भी दौड़ेगा। भाव क्या है, शरीर भेदम एव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते इत्यर्थ, शरीर भेदम एव, शरीर की दृष्टि से भेद को ही पृथक पुनः पुनः बार बार उसको धारण करेगा, बार बार उसको मिलना होगा, शरीर भले बदल जावे, कभी शरीर उसको शेर का मिल जाएगा और कभी शरीर उसको पेड़ का मिल जाएगा, कभी देवता का मिल जाएगा, कभी गंधर्व का मिल जाएगा, कभी मनुष्य का मिल जाएगा, बार बार उसी में फंसता रहे। भाष्यकार कहते हैं देखो, यस्य पुनः विद्यावतो विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घन एकरसम अद्वयम आत्मानं पश्यतो विजानतो मुनेह मननशीलस्य आत्मस्वरूपं कथं भवति। इसका उल्टा, इसका प्रतिलोम किसका, ये जो हाँ 14वें मंत्र का उल्टा क्या होगा, कह रहे यस्य, जो कोई पुनः विद्यावता, जिसने विद्या प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, आचार के पास गया, मन को शुद्ध करके, अंतःकरण शुद्ध करके आचार के पास गया, आचार के पास जा करके शास्त्र का श्रवण किया ठीक ठीक वेदांत वाक्यों का, जब श्रवण किया तो विद्यावता ब्रह्म विद्या भीतर आई, जब ब्रह्म विद्या भीतर आई तो क्या हुआ, विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य, जो उपाधि के कारण भेद दिखाई पड़ता था सबका विध्वंस कर दिया, उपाधि सत्य नहीं तो भेद भी सत्य, ये उसको अनुभव हो गया। अब अनुभव क्या हुआ उसको, विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम, मैं तो बस ज्ञान स्वरूप हूं, विशुद्ध मैं शुद्ध हूं, विज्ञान घन हूं, एक रसम अद्वय, अद्वय माने जहां दो की सत्ता नहीं है, एक नहीं जहां दो नहीं है, ऐसा अद्वय आत्मान, अपनी आत्मा को जानता है, ऐसा भी जानता, ऐसा जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, वो मुन्नि मननशील अपने आत्मस्वरूप को कैसे जानता है, कैसे देखेगा, जो ज्ञानी हो गया वो कैसे देखता है, तो इस बात को 15वें मंत्र में कहते हैं, यथोदकम शुद्धे शुद्धम मासिक तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत, जानत आत्मा भवति गौतम यथा उदकम शुद्धे। हमारे पास में गिलास में एक देखो गिलास में इतना जल है ना, उदकम शुद्धे एक गिलास में जल है, कटोरी में भी जल है, ठीक है समझ में आया। अब इसमें से इसमें जल डाल दिया तो क्या हुआ, तो पी लेता हूँ फिर ये भी शुद्ध जल है, ये भी शुद्ध जल है, इसमें से इसमें डाल दिया तो तादृक एव भवति यथा उदकम शुद्धे शुद्धम। शुद्ध जल को जैसे शुद्ध जल में डाल दिया तो तादृक उसी के जैसे हो गया। एवं मुनेर भी जानत इसी प्रकार से जो मुनि है, अब देखना यहाँ पर जो पहले उसको अपना अंतःकरण उपहित चेतन में दिख रहा था, उसने समझा कि जो अंतःकरण उपहित चेतन था वह शुद्ध है, असंग है, सारी उपाधियों से मुक्त है, उपाधियों के कारण वो कर्ता भोक्ता दिखता था, आज उसने ज्ञान से उसको शुद्ध कर लिया, तो यह जो अंतःकरण उपहित चेतन अब उसको सर्वव्यापक चेतन से एकीभूत हो गए, घटाकाश महाकाश से एक अनुभव होने लगा। तो एवं मुने भी जानत, जो ऐसा कोई मुनि है जानता है आत्मा भवति, वह आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाता है। हे गौतम, अब यहाँ पर यह गौतम संबोधन हो गया किसके लिए, निष्केता के लिए। इनके पिता का भी नाम आया था आरुणी, उद्दालक, गौतम, ऐसे आया था ना, तो उनके पुत्र गौतम। हे गौतम, इस कुल में पैदा हुए विद्वान ब्राह्मण भास, यथा उदकम शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम एक रसम ये ना अन्यथा तादृक एव भवति आत्मा अपि एवम एव भवति एकत्वं विजानतो मुने मनन शीलस्य हे गौतम। सरल भाष्य है, यथा उदकम जैसे जल को, कैसा जल है शुद्धे शुद्ध जल को, प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम, प्रसन्न मतलब बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल ओ स्वच्छ है, उसको शुद्ध प्रसन्न बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल हलचल रहित जल में उसको डाल दिया आपने, आसिक्तम माने प्रक्षिप्तम उसमें आपने डाल दिया, तो एक रसम एव बिल्कुल समरस हो गया, एक बराबर हो गया, ना अन्यथा उसके अलावा अब कुछ पता भी नहीं लगेगा, तादृक एव भवति बिल्कुल जैसे पहले था जल वैसे वो भी हो गया, आपने एक लोटा डाल दिया तो भी बिल्कुल त्यों करते हो, आत्मा अपि एवं एव भवति ऐसे आत्मा भी हो जाता है, कैसे एकत्वं विजानतः जिसने एकत्व को जान लिया, कब जानेगा जब मननशील होगा तो चिंतन करेगा तो, गौतम ये हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सर्वव्यापक परमात्मा है ऐसा जान लेगा। अब पूरे मंत्र का भाव देखो, ए भगवान भाष्यकार की ए पंक्ति बढ़िया पंक्ति है, हम लोग समझ सकें तो बहुत बढ़िया। तस्मात देखो, तस्मात आया ना इसलिए, तस्मात कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिम चा उज्झित्वा, इसलिए कुतार्किक भेद दृष्टिम ये जो तर्क वितर्क करने वाले हैं, कुतर्क करने वाले हैं, जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, वो इतना बड़ा पापी वो इतना बड़ा पुण्यात्मा दोनों एक कैसे हो सकते हैं, एक कैसे हो सकते हैं, तो कुतार्किक भेद दृष्टिम और क्यों बोले नास्तिक को दृष्टिम, अपने वेद को ना मानने वाले शास्त्र को ना मानने वाले इनकी भेद दृष्टि को चा उज्झित्वा इनको त्याग दो, तत्काल त्याग करके इसी क्षण त्याग करके, तर्क वर्क एक किनारे, तर्क प्रतिष्ठा ना, तर्क की कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं होती, श्रुति में क्या कहा था नैषा तर्केण मतिरापनेया, यह जो प्रज्ञा है यह तर्क के द्वारा प्राप्त तो नहीं होती, तो ये जो कुतार्किक लोग जो भेद बुद्धि की बात करते हैं, नास्तिक लोग भेद बुद्धि की बात करते हैं, इसी क्षण इनको उज्झित्वा, उज्झित्वा माने क्या समझे, जैसे अरे सीधा सीधा झाड़ करके हमारे महात्मा लोग कहते हैं सत्संग भी पल्ला झाड़ करते हैं लोग, सुना ना पल्ला झाड़ ना, बैठे हैं दो घंटा, जब उठे तो पीछे ऐसे थोड़ा सा झाड़ दिया, बोले सारा सत्संग झाड़ दिया, इसको नाम देते पल्ला झाड़। हाँ, तो उज्जित्वा माने झाड़ करके, पूरा त्याग करके, इसी क्षण त्याग दो। फिर क्या करो, मातृ पितृ सहस्रेभ्यो अपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्म एकत्व दर्शनम शांत दर्पै ही आदरणीयम इत्यर्थ। माता पिता सहस्रेभ्यो अपि, हजारों माँ पिता से ज्यादा हितैषी हमारी श्रुति भगवती। क्या कहना है, माता पिता तो इस शरीर का ख्याल रखते हैं ना, माता पिता हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमारा पालन पोषण किया, लेकिन परलोक के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो माता पिता शरीर का पालन पोषण करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हजारों माता पिता से ज़्यादा हितैषी कौन है, हमारी वेदेन उपदिष्टा, हमारी श्रुति भगवती, जो परम हित चाहती हैं। क्या उपदेश कर रही हैं, एकात्म दर्शन, आत्म एकात्व दर्शनम, सबकी आत्मा एक है, इसका दर्शन प्राप्त करो। समस्या कहाँ आती है, भीतर अभिमान आ जाता है। हाँ, कभी शास्त्र जरा सा पढ़ लिया तो उसका अभिमान, कभी संत के पास गए तब भी अभिमान आ जाता है। श्रुति भगवती कहती शांत दर्पई ही, शांत दर्पई, बिल्कुल दर्प, दर्प माने दर्पयति, दर्पयति दर्पः, जो आपको दर्पित करे, कुछ अवलोकित करे, कुछ मैं हूँ, इसी से दर्पण बना शब्द। दर्पण के सामने आदमी बार बार क्यों जाता है, मैं कुछ ठीक हूँ, मैं कुछ ठीक हूँ, मैं कुछ ठीक हूँ, तो ऐसे दर्पई ही, यह जो अभिमान है, जो दिखाने का भाव है, जो प्रदर्शन की वृत्ति है, बहुत सारे भाव इसके निकलेंगे। शांत दर्पई, अभिमान को मिटा करके, अहंकार को मिटा करके, अपनी अकड़ को मिटा करके, दिखाने का भाव मिटा करके, आदरणीयम इत्यर्थः, इस आत्म एकत्व दर्शन की बात जो श्रुति भगवती कह रही हैं उसको आदर पूर्वक ग्रहण करो। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, श्रुति भगवती यह ज्ञान का उपदेश करती हैं, ग्रहण करना चाहिए। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद से श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ काटको उपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।